Беларускі пэн-цэнтр, Радыё Свабода і Еўрарадыё прадстаўляюць кнігі з шорт-ліста прэміі Ежы Гідройца 2018 года. Цяпер не толькі чытаць, але і слухаць. Вінцэсь Мудроў, забойца анёла. Палёт над бусліным гняздом. На дварэ канец траўня і сонца грэе амаль па-летняму. Мы сядзім сябрам на траве, прытуліўшыся спінамі да сцяны роднай школы і слухаем, як за акном гугнявіць Элеанора Захараўна Гнядых, дзябёлая кабета, якую вучні між сопку называюць ужас. Школьныя вокны разнасцежаны і чуваць, як у класе зумкаюць мухі і як засоплена дыхае настаўніца. Элеанора Захараўна мае 7 пудоў вагі і ў спёку цяжка дыхае. Стихотворение Сергея Михалкова «А что у вас?» нам прочтет. Ужас, правдоподобно, перегорнула сторонку классного журнала. Нюра Канапелька. Я тыцкаю сябра локтем. Нюрка – ягоная молодшая сестра, якая вучится у другим классе. «Хто на лавочке сидел, хто на улицу глядел?» Зычна пачала Нюрка, ды ужас яе перапыніла. «Конец урока, все прочесть не успеешь. Начни вот с этого места. Всех важней, — сказала Ната. Усех важней, — сказала Ната, — мама вагона уважаты. Вагона вожатый, — поправила наставница, отдыхавшися. Мама вагона вожатый, потому что до зацепы водить мама два прицепы. Прицепа, незадоволенно поправляя ужас. Потому что до зацепа водить мама два прицепа. До зацепы, голос Элеоноры Захаровны прикметно дрыжить. Потому что до зацепы, ледь чутно выдыхая Нюрка, и Элеонора Захаровна со стогном промовляя свое улюбленное слово. Ужас! У класе запаноўвае ціша, якую парушае здушаны гук. Усё адно, як штосьці булькнула ў сажалцы. Гэта Элеанора Захараўна чхае. Дзіўны ў яе атрымліваецца чых, не такі, як у нармальных людзей. Паветра не вырываецца вонкі, а захрасае недзе ў грудзіне, і зіркачы пры гэтым лезуць з вачніц. Мішка мружыцца на сонца, лыпае вейкамі і таксама чхае, ды так, што над нашымі галовамі бразгаюць аканіцы. Элеанора Захараўна зачыніла акно. З апошняга урока нас адпусцілі, захварэла Русічка, але мы з сябрам да хаты не ідзем, чакаем званка. Лёшка Гнядых, сын той самай Элеаноры Захараўны, прынёс у школу цікавую штуковіну. Пластмасавая ручка, унутры шпуля з лёскай, на яе насоўваюць прапеллер. І калі тузануць за лёску, прапеллер шугае ў вышыню. Гэтую цацку Лёшку прывёз з камандзіроўкі бацька, сіваголовы майор, які страшэнна падабаецца вясковым кабетам. На перервах між урокамі Лёшка запускаў круцёлку, даваў пускаць пяцікласнікам, але да нас з Мішкам чарга так і не дайшла. І вось мы сядзім ды чакаем, калі ў Лёшкі скончацца заняткі. Сябар прагне даведацца, як тая штуковіна змайстравана, і ці то жартам, ці то ўсур'ёз мерыцца згламэздаць такую ж. Сядзець і чакаць званка ўжо няма ніякіх сіл, таму каторым разам за дзень дастаю з кішэні нататнік, скураны, яшчэ не пацёрты, з азбукай Морзе на адваротным баку вокладкі. Я знайшоў яго надоечы ля клуба і нават ведаю, хто згубіў, кінамеханнік Лябётка, бо там алоўкам былі напісаныя назвы кін і даты, калі іх будуць круціць. Я, вядома, гэтыя старонкі акуратна выдзер, Цяпер вось, як надараецца вольная хвіліна, завучваю азбуку Морзе. А калі казаць шчыра, пацвельваю сябра, бо ў яго такога нататніка няма. Мішка хіліцца на мой плячук, шэпча аднымі вуснамі: «Кропка, працяжнік, А». У гэты міг Лена бомкае званок, і мы падхопліваемся на ногі. Першымі са школы вылятае Малеча. Мы стаім ля ганка, цікуем лёжку і чуем пагрозлівы голас Элеаноры Захараўны: «Канапелька, где твой піянерскі галстук?» Лёшкава маці выйшла з бакавых настаўніцкіх дзвярэй і свідруе мішку сваімі ўедліва калючымі вачыма. Сябрук выцягвае з кішэні пакамечаны гальштук, і Элеанора Захараўна, пляснуўшы далонямі, выдыхае: «Ужас!» Лёшка Гнядых выкульваецца са школы ў атачэнні гаманкой грамады. «Лёш, дай запусціць!» Гукаюць навокал, але Лёшка нікому нічога не дае. Паважнай хадою ідзе ў бок старых прысадаў, што стаяць на ўзбоч дарогі. На вялікім перапынку круцёлку пускалі ля самай школы, і яна заляцела на дах. «Лёша, куды ты пайшоў? Зараз будзе аўтобус!» крычыць услед яму Элеанора Захараўна. Гарадскіх, так мы называем шкаляроў, што жывуць у ваенным гарадку, штодня падвозіць да хаты зялёны вайсковы аўтобус. Ужас яшчэ спрабуе дакараць мішку Канапельку, але той не слухае, бяжыць за Лёшкам, хапае за рукаво: «Пускаць не буду, дай толькі паглядзець». Сябар аглядае штуковіну, зазірае ў шчыліну, з якой тырчыць лёска, і з крыкам «Усё зразумела!» запускае круцёлку ў неба. У канцы цяністых прысадаў нас даганяе аўтобус і пакрывае аблачынай шэрага пылу. Праз пыльную смугу мы бачым, як Лёшка Гнядых, прыціснуўшы нос да шыбы задняга акна, крывіць твар. Маўляў, я еду, а вы пехам шнуруеце. Ды нам што, прайсціся такой парой на другі бок вёскі адно задавальненне. Гэта вунь Ленка Кудзелька з нашага класа 5 кілометраў тупае ды ўсё лесам. Я надоечы ў Невель ездзіў, да стрыечнага брата, дык у яго такая ж круцёлка. Сябар керхае, сплёўвае пыл з языка. Як у Лёшкі? А дзе ён купіў? Ды не купіў, незадаволена крывіцца сябрук. Сам зрабіў, і лётае не горай ад Лёшкавага. Я быў запусціў, дык круцёлка таксама на дах заляцела. І не такой хаціны, як наша школа, а трохпавярховага дома. Так адтулі не дасталі, давялося новую выразаць. А з чаго выразалі? Я кідаю на сябра недаверлівы позірк, і мішка, крэкнуўшы, сядае на кукішкі. У нас пад страхой стары серп уторкнуты. Дык вось, выцягваю з яго ручку, сябр малюе пальцам на пяску штосьці дарэшты невыразнае. Упіхваю аловак, на аловак насоўваю шпулю ад нітак, на шпулю намотваю лёску. Мішка малюе даўжэзную рысу, а прапеллер выразаю з кансервнай бляшанкі. Толькі сябр падымаецца на ногі, чухае макаўку. Бляшанку трэба ад тушонкі, яна большая. Я гляджу на мішкавы крамзолі і нічога не разумею. «Ну што тут незразумелага?» – азываецца сябар і пачынае маляваць схему ўжо не пальцам па пяску, а рукамі ў паветры. Аловак абразаем, на аловак набіваем невялічкі шпянёк, у мяне дома такі валяецца, на шпень насоўваем прапеллер і застаецца толькі тузануць за лёску. «І што, паляціць?» Мішка дакорліва трасе галавой. «І высока?» Сябрук глядзіць па баках, маракуючы, на якую вышыню можа заляцець круцёлка. «А вунь да той буслянкі даляціць!» Пры канцы вясковай вуліцы, непадалёку ад мішкавай хаты, стаіць старая ліпа з кудлатым гняздом на вершаліне. «Да буслянкі!» — крыўлюе твар, і мішка, зразумеўшы, што перабраў з вышынёй, чухае ўжо не макаўку, а патыліцу. Я выцягваю з кішэні нататнік, ляпаю ім па далоні. «Калі даляціць да буслянкі, так і быць, запісная кніжка твая!» Сябар цягнецца за нататнікам, нібыта паглядзець, ці вартая рэч угавору, але я адводжу руку. А ты мне што дасі, як не даляціць? Патрон, не раздумваючы, выпальвае мішка. Надоечы сябрук знайшоў у лесе ржавы патрон, адчараваў жарствой і цяпер той блішчыць як новы. Я чухаю падбароддзе, все ж такі няроўны заклад. У мяне нататнік з азбукай Морзе, а ў мішкі нейкі там патрон, якіх процьма валяецца ў лесе. Урэшце мы на знак згоды ляпаем далонню аб далонь. По дарозе збочваем да хаты цёткі Степаніды. Летась цётка пабралася шлюбам з вайскоўцам, і ў яе пад плотам ляжыць процьма тых самых тушоначных бляшанак. Ды што там тушонка? Уся вёска бегае да цёткі, каб набыць спісаную вайсковую бялізну. Вось і ў іхнай хаце прасціны ды ручнікі пазначаны па рашках размытымі пячаткамі. Карацей, усё ёсць апроч шпулі. Мыча мішка, выціраючы жмутом травы перапэцканую тлушчам бляшанку. А з ніткамі шпуля? Ну з якімі ніткамі? Я ж табе кажу, лёску намотваем, бо нітка парвецца. Мне карціць зараз жа бегчы да сябра майстраваць верталёт, але мушу ісці да хаты. Маці мая працуе на ферме, гэтым часам у яе дзённая дойка, і трэба быць дома, каб выгнаць карову. Ды і шпулю трэба з дому прыхапіць. У печы, як заўсёды, забелены панцак, які абрыдзеў да смерці. На мінулым тыдні маці прынесла ад цёткі Степаніды торбачку грэцкіх круп, але кашы з іх так ні разу і не зварыла, сказала на чорны дзень. Панцак не лезе ў глотку, таму наліваю ў конаўку цёплага яшчэ сырадою і п'ю, косячы вокам на матчыну швейную машынку. Машынка яшчэ дарэвалюцыйная, заблупленымі нямецкімі літарамі «Зінгер». Потым поркаюся ў скрынцы, дзе маці захоўвае рознае швейнае прычындалле. Выглядаю шпулю, на якой мала нітак, і, схапіўшы гамёлку хлеба, бягу да сябра. Мішка часу не губляе, сядзіць на лаве пад яблыняй і выразае нажніцамі прапеллер з кансервнай бляшанкі. Тут жа на лаве ляжыць ручка ад сярпа з уторкнутым у яе алоўкам. Сястра Нюрка толькі што вярнулася са школы і шморгае носам. Відаць, атрымала шчаўбана, бо надта ж любіць лезці ў братавы справы. Сябар торгае галавой, і я працягваю шпулю з-пад нітак. Тое, што трэба. Ухвальна кажа сябар, а я наструньваю вуха. На дальнім канцы вёскі ўжо чутно каровіна рыканне і авечае бляянне. Ну вось, прывяжы да лёскі якую гладкую палачку, каб спрытней было торгаць. Я тыцкую пальцам у бок хаты, маўляў, няма калі, трэба выганяць карову, і мішка махае рукой. Давай я прывяжу, азываецца Нюрка, брат ускоквае на ногі, раз'юшана выдыхае. Ты яшчэ тут? І мы з Нюркай выбягаем з двара. Дзяўчынёха бяжыць да сваіх сябровак, што таўкуцца непадалёку, а я да хаты выганяць субоху. Карова цягне вільготную мысу, чакаючы заўсёднага кавалка хлеба, але мне не да таго. Ліхаманкава скідваю з каровінай шыі ланцуг, цягну субоху за рог. Маўляў, выходзь хутчэй, няма калі з табой важдацца. Карова незадаволена выходзіць на двор, але да весніц не ідзе. Пачынае лізаць шурпатым языком уздзеты на парканіну гарлач. Пайшла ў поле, каб на цябе ліха, гарлаю, што моцы. Словы гэтыя я часцяком чую ад маці. Пхаю карову пяткай у сцягняк, і субоха, коротка рыкнуўшы, ганарыстай хадою сунецца да весніц. Я прыспеў у самую пару. Сябар ужо стаяў на ганку і рыхтаваўся апрабоўваць круцёлку. Лопасці выразанага з бляшанкі прапеллера нагадвалі пялёсткі зайцавай капусты. Па краях былі шырокія і звужаліся да цэнтра. Пры гэтым край кожнай лопасці быў загнуты ўгору, рыхтык як у магазінным прапеллеры. Толькі уважліва глядзі, куды паляціць, а то потым не знойдзем. Мішка перавёў дых, тузануў лёску, прапеллер крутнуўся, але нікуды не паляцеў. Заклініла, трэба большую адтуліну зрабіць. З гэтымі словамі сябар рынуў у хату і неўзабаве ізноў з'явіўся на ганку, кухонным нажом калупаючы круцёлку. Я глядзеў на такія завіханні з усмешкай на вуснах, пераканаўшыся, што круцёлка не тое, што не даляціць да буслянкі, а наогул не зляціць са шпулі. Сябрук між тым прымацаваў прапеллер, торгнуў лёску, і вось дзіва, круцёлка загула, размытай плямай мільганула ў паветры і захрасла ў кроне старой яблыні. Бачыў? На мішкаву чупрыну зваліўся сечаны прапеллерам лісток. Дык гэта ж я толькі злёгку крутнуў, а як з усяе сілы рвануць? Да ліпы шыбуем, не чуючы ўласных ног, сяды тады пазіраючы на буслянку. Убачыўшы нас, бусел пачынае клікатаць, але не гучна, як бы з апаскаю. Хвалюецца, мармыча мішка на хаду намотваючы лёску. Адчуў, што мы тут будзем нешта выпрабоўваць. Не даляціць, думаю я, чарговым разам задзёршы галаву. Надта высока. Мішка таксама глядзіць на бусла, усхвалявана пераводзіць дых. «Ну што, нататнік прыхапіў? Быў твой, стаў мой!» – гукае сябар. Я нават не заўважыў, як мішка тузануў лёску. Убачыў толькі, як прапеллер, шоргнуўшы па мішкавых валасах, зашамацеў у кустах. Сябар войкнуў, упаў на калені, прыціснуў далонь да левага вока. І ў той жа міг між пальцаў прабілася, як мне падалося, не чырвоная, а чорная юха. Вока! Круцёлка выбіла мішку вока! Сэрца маё абліла халадзёнка, а ногі наадварот наліліся нечым гарачым. «Міш, ты што-небудзь бачыш?» – пытаюся сябра і ўпершыню ў жыцці не пазнаю ўласнага голасу. Ён здаецца мне чужым і страшным. Стоячы на карачках, сябар на момант прымае руку, глядзіць долу, і буйныя кроплі крыві раз за разам падаюць на пясок. Мы бяжым на фельчарскі пункт, і я раз-пораз пытаюся ў сябра. «Ну як, Міша, баліць?» Але сябар не адказвае, цісне далонь да вока і ледзь чутна стогне. Да фельчарскага пункта дарога не блізкая, месціцца ён на ўскраіне вёскі, на бальшаку, што вядзе ў азярышча. Па дарозе да нас далучаецца цэлы гурт падшыванцаў. «Мішка вока выбіў!» – гучыць у мяне за спінай разам з плясканнем босых ног. І ў мяне ад гэтых воклічаў абрываецца сэрца. Маладая фельчарка, якая працуе тут толькі першы год, сустракае нас на парозе, спалохана сашчэплівае пальцы. «Што з вокам?» Мішка і сам не ведае. Мармыча штосьці, ужо не адной, а дзвюма далонямі прыкрываючы крывавую рану. Падшыванцы пхаюць мяне ў спіну, я пнуся ўвайсці ў медпункт разам з мішкам, ды фельчарка зачыняе дзверы перад самым носам. «А дзе ён вока выбіў?» На выперадкі пытаецца малеча, я даю аднаму з іх лёгкага выспятка, іду ўздоўж сцяны па пераменку зазіраючы ў вокны, але яны шчыльна зацягнутыя белымі фіранкамі. Абышоўшы медпункт, фарбаваны блакітнай фарбай фінскі дамок, разоў 20, сядаю на парозе, і ў гэты момант дзверы адчыняюцца, і з іх вылятае ўсхваляваная фельчарка. «Станьце на бальшаку, і як пойдзе, якая машына, спыняйце, трэба ў раённую бальніцу везці». Доўга машыну чакаць не даводзіцца, адразу ж за павароткі, уздымаючы страшэнную пылюку, выязджае малакавозка. Я стаю пасярод бальшака, махаю рукой, і машына, даўшы натужны сігнал, спыняецца. «Што, Юрка, в раён сабраўся?» – пытаецца вадзіла, наш сусед па вуліцы Петька Ліхаманаў. «Канапелька вока выбіў!» Вадзіла хацеў быў прыпаліць папяросіну, але так і застыў з запаленай сярнічкай. Як выбіў? Зусім? Я не паспеў адказаць, бо да машыны ўжо беглі фельчарка ў запэцканым крывёй халаце і мішка з забінтаванай галавой. На белым бінце разлівалася чырвоная пляма. «Вы куды, у азярышча?» Яшчэ здаля крычыць фельчарка, і вадзіла спалохана адчыняе дзверы. «У азярышча, куды ж яшчэ?» «Завязіце хворага ў бальніцу, трэба швы накладаць». Фельчарка яшчэ штосьці кажа, але тут у канцы вуліцы гучна вохкаюць, тупаюць, і з нетраў неаселай пылюкі выкульваецца мішкава маці. Валюхаста хістаючыся ў бокі, яна бяжыць у атачэнні малечы па бальшаку і роспачна галосіць. «А сыночак жа ж ты мой, а што ж ты з сабою нарабіў?» У мяне ад таго ляманту варушацца валасы на галаве. Усе глядзяць у канец вуліцы, а я крадком незаўважна сігаю ў кусты, што густым жываплотам буяюць ля дарогі. Калі трэба прыхавацца ад маці, я лезу на гару і кладуся там у зацішку за комінам, паклаўшы пад галаву аблезлы бацька ў кажух. Маці, калі мяне шукае, звычайна адчыняе паддашкавыя дзверцы, аглядае гарышча, але за комін ніколі не зазірае. Бацькі ў мяне няма, дакладней ён ёсць, але з намі не жыве. Я яшчэ ў школу не хадзіў, як бацька выправіўся на цаліну. Збіраўся праз 2 месяцы вярнуцца, але так і не прыехаў. Маці кажа, зблытаўся там з нейкай сучкай. А ў мішкі канапелькі бацька патануў пазалетась разам з мужам цёткі Степаніды. Рыбу з лодкі лавілі, а тая ўзяла ды перакулілася. Няўжо і сапраўды выбіла вока, віруе ў галаве неадчэпная думка, і я, паправіўшы кажух, тулюся патыліцай да цёплага коміна. А можа, нічога страшнага, кажуць, як вока выб'еш, дык яно адразу выцякае, а ў мішкі ж нічога не выцекла, толькі кроў тачылася. Каторым разам супакойваю сам сябе і тужліва са стогнам уздыхаю. І тут же уяўляю, як Элеанора Захараўна, даведаўшыся пра сённяшняе здарэнне, плясне тоўстымі рукамі і голасна заенчыць. «Ужас! Это просто ужас!» У школе гэтую гаваруху ніхто не любіць. Мінулай зімы да нас у хату завітвала, на нейкія выбары запрашала. Пераступіла праз парог, агледзелася, спытала, дзе я ўрокі раблю. Я і паказаў на кухонны стол, дык падвяла зекры і раз 5 выдыхнула свой ужас. Маці яе таксама не залюбіла, казала тётцы Степанідзе, фарсіць у мутонавым футры, а іх калгасніц так у ватоўках і пахаваюць. Заўтра ў школе пасля заняткаў лінейка. Элеанора Захараўна стане гарлаць пра тое, што перад намі, вучнямі, адчынены ўсе дарогі. Потым гарадскія паедуць у свой гарадок, і там ім зладзяць салодкі стол. Будуць есці торт з хатнімі перажкамі ды запіваць ліманадам. На гары задуха, а тут яшчэ патыліца добра такі ўгрэлася, і я адсоўваюся ад коміна. Цікава, а ці даляцела б круцёлка да буслянкі? Думаю я, закінуўшы рукі за ўгрэтую патыліцу. Пайсці да ліпы, знайсці верталёт ды шмаргануць за лёску. Але ж можна і без вачэй застацца. Цяпер толькі мне стала зразумела, чаму ў магазіннага прапеллера, які пускае лёшка гнядых, лопасці абхоплены абадком, гэта каб вочы не параніць. Згадваю, што дзесьці на гарадку гарышчы валяюцца бацькавы камбайнерскія акуляры з трэснутым шклом. Парываюся зараз жа іх адшукаць, але тут жа асуджана кладуся на кажух. Ну добра, вочы закрыеш, а як палобе лясне, ці нос адсячэ. Я спалохана мацаю нос і, пераканаўшыся, што ён на месцы, пераводжу дых і зморана пазяхаю. Мяне абудзілі галасы з надворку. Во, толькі што Пецька Ліхаманаў зазярышча прывёз, брыво да косткі парэзаў, швы наклалі. Я пазнаю па голасе канапельчыху, мішкаву маці, і шчасна пацягваюся. Вока ў сябрука цэлая, а гэта галоўнае. Нюрка кажа, нейкі верталёт рабілі, а потым пускалі каля ліпы. А я думаю, чаго гэта ён хаваецца цэлы дзень? Гэта ўжо азываецца мая маці, во я яму зараз усыплю. Здалёк чуваць каровіна рыканне, і канапельчыха са сполахам у голасе выдыхае. А вой-авой, статак гоняць, штосьці рана сёння, пайду пераймаць сваю карміцельку. На падворку бразгае вядро ў калодзежы, гэта маці чэрпае ваду для каровы. Юрка, ты дзе? Зноў на гары хаваешся? Злазь зараз жа! Задыхана гукае маці, бразгае вядром і ідзе ў хату ўзяць акраец хлеба. Субоха не зойдзе ў хлеў, пакуль ёй не дасі пачастунку. І вось ужо рагуля рыкае ля весніц, і маці здушана гукае з хаты. Бягу ўжо, бягу! Ад цяжкой каровінай хады гарышча злёгку здрыганаецца, і да кіславатага паху аўчыны далучаецца саладкаваты пах сырадою. Карова доўга і прагавіта п'е ваду, зморана аддзімаецца, нарэшце бразгае вядром, коратка рыкае. Ну ідзі ўжо, ідзі, падганяе маці субоху, і тая па старой звычцы грукае капытам аб парог хлява. Вядро! У голас шапчу, прыўзняўшыся на локці. Праз імгненне ўжо паўзу да паддашкавых дзверцаў, асцярожна, каб не пачула маці, злажу па драбінах, хапаю вядро, з якога кагадзе піла карова, і падаюся з двара. Матчын вокліч даганяе мяне ўжо за весніцамі. «Юрка, ашалеў? Куды ты пабег з вядром?» Вестка пра тое, што сябар параніў брыво, а не вока, зрабіла цела лёгкім, амаль бязважкім. Я то іду, то бягу подскакам, і адна думка не дае спакою, ці ляжыць пад ліпай круцёлка. Удзень там часцяком таўчэцца малеча, хтосьці мог і падабраць мішкаву цацку. Цацка ляжыць там, дзе яе і кінулі, на лапіку жоўтага пяску. Прапеллер таксама доўга шукаць не даводзіцца, ён вісіць непадалёку, пачапіўшыся за куст вербалозу. Дзяржальна старога сярпа пазначана брунатнай плямай крыві. Я задзіраю галаву, бусел стаіць на краі гнязда і глядзіць на мяне, ледзь чутна шчоўкаючы дзюбай. «Зараз, бодька, да цябе верталёт прыляціць!» Крычу буслу, і той пачынае клікатаць усё гучней і гучней. Насоўваю на галаву вядро, уздрыгваю ад рэшткаў халоднай вады, што патрапілі за каршэнь. Тузануўшы лёску, ліхаманкава скідваю з галавы вядро, круцёлка з тіхім гудам ляціць у гору, і на кароткае імгненне завісае ў паветры, якраз насупраць гнязда, і бусел, раскрыўшы дзюбу, уражана адводзіць назад галаву. Круцёлка ляціць долу, з гучным шорхатам занурваецца ў кусты. Мне падалося, што таргануў лёску не на поўную сілу, таму другім разам насоўваю вядро, тузаю як мае быць, але тут надараецца неспадзянка. Дужка вядра чапляецца за падбародак, і пакуль вызваляю галаву, круцёлка бясследна расстае ў вечаровым небе. Я наструньваю слых, мусіць жа яна шорхнуць у траве ці кустах, і слых мой цвеліць далёкая зязюля. — іду да хаты, прыстасоўваючы разгоністы крок да мернага рыпання вядра, якое раз за разам перакідваю з рукі ў руку. Круцёлку я так і не знайшоў, ды як знойдзеш, калі сонца ўжо села і бляшанка, зашыўшыся кудысьці ў траву, ужо не блішчыць і нябачная для вока. Але нічога, заўтра яе знайду, а не знайду, дык выражу новую. Ля мішкавай хаты сцішваю хаду і выцягваю шыю, выглядаючы сябра. Аднак замест забінтаванай мішкавай галавы за агароджы вытыркаецца павязаная выцвілай хусцінкай рухавая нюрчына галоўка. Нюр, ціха гукаю, матлянуўшы ў паветры пустым вядром, і нюрка спрытна выбягае з весніц. «Маці дома?» «Дома, карову доіць», – адказвае Нюрка, свідруючы мяне дапытлівымі вачанятамі. «А як, братан? Вочы цэлыя?» «Цэлыя, толькі брыво рассек, паслязаўтра да фельчаркі пойдзе на перавязку». Я дастаю з кішэні нататнік, шкада, вядома, яго аддаваць, ды што зробіш? «Наво, перадай мішку». «А сам чаму не аддасі?» – Нюрка прыкладае нататнік па пераменку то да адной, то да другой шчакі. «Чаму, чаму? Таму што да зацэпы водзіць мама два прычэпы», адказваю з усмешкай, і Нюрка, чмыхнуўшы носам, бяжыць, смешна раскідваючы ў бокі галянастыя ногі. «Скажы, мішку, даляцела!» – крычу наўздагон дзяўчыне. У гэты міг на асветленай з гасальным сонцам нюрчынай спіне мільгануў імклівы цень, і нізка над зямлёю, несучы штосьці важкае ў дзюбе, праляцеў бусел, дакладней бусліха, бо ногі ў птушкі былі такія ж, як у нюркі, галянастыя і гэтак жа смешна раскінутыя ў бокі. Бусліха, стомлена махнуўшы крыламі, падляцела да гнязда, і бусел, як ніколі дагэтуль гучна, закінуўшы ўгору галаву, заклікатаў, распавядаючы сяброўцы пра блішчастую круцёлку, што кагадзе праляцела над іхным котлішчам.